चौरासी भाटा, इसमें जो काल बताया था ज्ञाना व्यतिरितम का बनाया था बड़े भाई जी ने, नहीं बनाया ज्ञान व्यतिरितम आत्मानम कल्पयाम हुई थी, उससे कैसे लगेगा ज्ञान व्यतिरितम आत्मानम कल्पयाम इति पूर्वादि। आत्मा ज्ञान व्यतिरित से कल्पना करेंगे, ज्ञान से अभिन्न आत्मा है, उनकी आत्मा है बुद्धि, अलग आत्मा नहीं है। जो आत्मा शब्द कहते बुद्धि है, ज्ञान से वस्तुतः अभिन्न है, वस्तुतः अभिन्न है, किंतु भेद की कल्पना करेंगे। ज्ञान व्यतिरितम आत्मानं कल्पयाम, जैसे है इसे पाठ कल्पना करते भेद, ये उसके अनुसार टीका भी लगती है। श्लोक में टीका में देखो, तच्च द्विविधम ज्ञान, अंत में चार प्रकार कह दिया, अंत में ज्ञान द्विविधम सर्वम निर्विकल्पम सविकल्पम च, तत्र आद्ये ग्राहक ज्ञानाभेदेन नीलपितादेर ग्राह्यस्य सिद्धि। श्लोक में क्या ज्ञानाभेदा तु तत्सिद्धि, ज्ञानाभेदा तत्सिद्धि, ज्ञानाभेदा तत्व सिद्धि जो दिया है, ग्राहक ज्ञान अभेदेन नीलपितादेर ग्राह्यस्य सिद्धि, ग्राह्य ज्ञेय पदार्थ नीलपितादि ज्ञान अभेदन उसकी सिद्धि निश्चय हुआ, अभेद ज्ञान और विषय अभेद ये सिद्धि निश्चय हुआ। तस्मेव ज्ञाने अध्यासात, ज्ञान में अध्यास होने से ग्राह्य ग्राहक भेदाख्यम, ग्राह्य ग्राहक भेद अध्यस्त है, कल्पित है, भेद कल्पित हुआ, तो भेद कल्पित है तो ग्राह्य ग्राहक भेदाख्यम जो श्लोक में है, तदध्यासा तथा परम, तदध्यासा तथा परम, पहले हो गया ज्ञान अभेदा तो तसिद्धि, ज्ञान के अभेद से नीलपितादि ग्राह्य की सिद्धि होगी। आगे तदध्यासात कहता था तस्मिन् एव ज्ञान अध्यासात, तस्मिन् अध्यासात तथा परम, तथा परम के तान तथा अपरम लगाया टीका में, उसमें अवग्रह है क्या, तथा अपरम अलग है, ये बिल्कुल अलग है, इसे अपर ले गया परम का अर्थ अपर कर सकते, ग्राह्य ग्राह्य के भेद आख्यम अपरम अध्यवसीय तत् तदध्यासात, तदध्यास में तस्मिन् अध्यासात अपरम, अपरम क्या है ग्राह्य ग्राह्य का आख्यम भेद आख्यम अध्यवसीय अवश्यम अध्यवसीय ये रूपम अपरम रूपम, परम रूप दिया है श्लोक में, अपरम प्रथते, अपरम प्रथते रूपम सविकल्पक भाति, सविकल्पक के भान होता है ये कल्पित होता है भेद, इसलिए अभेद से ही ग्रहण हुआ, वास्तव अभेद है अध्यस्त है ग्राह्य ग्राह के भेद, भेद अध्यस्त होकर के अपर अपर रूप भेदाख्यम कल्पित हुआ अध्यस्त हुआ, कल्पित अध्यस्त होने से कल्पित है, तो ज्ञान और विषय का जो भेद है वो कल्पित है। इसे टीका में जो देखा ज्ञान व्यतिरितम आत्मानम कल्पयाम, आत्मा विषय ज्ञान से भिन्न है ये कल्पयाम, ये सविकल्प ज्ञान से सिद्ध होता है निश्चित, अभेद तो सिद्ध है निर्विकल्प ज्ञान आगे दिया टीका में, सविकल्पकम भाति, सविकल्प हो गया भेद, न च क्वचिदपि सविकल्पकम वस्तुआलंब्य जायते, सविकल्प ज्ञान कहीं वास्तव नहीं होता है भ्रांति है, इसे कल्पित हुआ भेद, तथा च तस्मिन् प्रमाणाभासे, प्रमाणाभास कौन हो गया सविकल्प ज्ञान, प्रमाणाभासे भेद भानात, भेद का भान हुआ सविकल्प ज्ञान में, भेद का भान हुआ, प्रमाण च इतरस्मिन् अभेद स्फूर्तेर, प्रमाण च इतरस्मिन् इतरस्मिन् कस्मिन् निर्विकल्प के, प्रमाणाभास से सविकल्पे भेद भानात, और प्रमाण च निर्विकल्प के अभेद स्फूर्ते निर्विकल अभेद स्मरण आता भेद से असत्वम भेद असत है, अतः तो उसी को लगाया भेद, यहाँ कल्पयाम जो है कल्पित है कल्पना वास्तव नहीं, दृश्य थी, इसलिए जैसे पाठ ठीक है। कथो निर्विकल्प के ज्ञानाभेदन नीलाधिग्रह, निर्विकल्प ज्ञान में ज्ञान अभेदन वस्तु की सिद्धि हुई, तत्रह ग्राह्य थी। ग्राह्य ग्राहकमित्येवं नैव यत् प्रथते यतः नीलपीतादि विज्ञानं नीलमित्येव तद्यतः यतः ग्राह्य ग्राहकम् इत्येवं नैव प्रथते। ग्राह्यम ग्राहक, ग्राह्य ग्राहक इसी प्रथम भान नहीं होता है। नीलपितादि विज्ञान जो होता है नीलम इतव तद यथा प्रथते, नीलम ऐसे ज्ञान होता है, ग्राह्य ग्राहक तो नहीं होता है, तो एक ही है नीलम अभेद। तद्य निर्विकल्पकम नीलादि विज्ञानम, ग्राह्य से नीलादे ग्राहकम, ग्राह्य नीलादि उसका ग्राहक ज्ञान इतव नैव प्रथते, किंतु नीलमितेव ज्ञान तो नीलम तद्भाति ज्ञान भानता ज्ञानम नीलम, इसे ज्ञान ही नील है। अतः ज्ञानाभेदेन एव निर्विकल्पे के ग्राह्य सिद्धि, ग्राह्य से अभेदन एव ज्ञान अभेदन सिद्धि निश्चय निर्विकल्पे ग्राह्य से सिद्धि। अतः इत्यर्थे द्वितीय यत शब्द, द्वितीय यत शब्द को अतः करने का है। इत्येवं तद यतः, यत का अतः पहले यत आ गया, यत नैव प्रथते, अतः नीलपितादि विज्ञानम नीलमितेव तद गृह्यते, नील गृह्यते, नील ज्ञान अभेद होने के कारण निर्विकल्प ज्ञान में नीलमितेव प्रथते। ज्ञाने अध्यासात ग्राह्य ग्राह्य के भेद सविकल्प के चकाती, अभी पहले 84 में आया अध्यास होने से ग्राह्य ग्राह्य के भेद सविकल्प में, तन न वस्तु स्पर्शीति कथम उत्तम, जो ग्राह्य ग्राह्य के भेद सविकल्प ज्ञान में है वो वस्तुस्पर्शी क्यों नहीं, वो कहा अध्यस्त है सविकल्प ज्ञान का वस्तुस्पर्श नहीं, वस्तु क्वचिद अपनी सविकल्प कम वस्तु आलम्ब्य न जाएते, आया था टीका में भी कथम उत्तम टीका, यहाँ प्रश्न है तस्यापि इतरवद मानत्वाद, ये भी शंका है, तस्यापि सविकल्प ज्ञान भी इतरवत निर्विकल्प के समान वो तो प्रमाण है। तद विषय भेद से वस्तु तो सिद्ध है, सविकल्प ज्ञान का विषय हो गया भेद, भेदा के विषय को सिद्ध करता है, वस्तु भेद भी वस्तु तो सिद्ध है, आशंक आह उत्तर देते अतस्मिन अतस्मिन तद्ग्रहा सर्वं मिथ्या सविकल्पकम् असंपृक्तस्य सम्यक्त्वं स्वरूपेणावभासते। सर्वं सविकल्पकं मिथ्या स्यात् अतस्मिन् तद्ग्रहात्, अतस्मिन् तद्ग्रहात् सर्वं सविकल्पकं मिथ्या स्यात्, असंपृतस्य सम्यक्तम स्वरूपेण अभासते। असंपृतस्य सम्यक्तम, असंपृत जो निर्विकल्प ज्ञान है विषय संपृत वो सम्यक है स्वरूपेण भान होता है। सर्वेषां चित्तानां चैत्यानां च आत्मा विद्यते येन स्वरूपेण, चित्ता सर्वेषां चित्तानां चैत्यानां च आत्मा स्वरूप येन विद्यते स्वरूपेण तत्स्वसंवेदन प्रत्यक्षम, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का चित्त चैत्य सब ग्रहण होता है प्रत्यक्ष। कल्पना अपढ़ भ्रांतम चैत्य स्थित, कल्पना रहित अभ्रांतम प्रत्यक्ष है। प्रकाशकर से क्षणभंगुरे ज्ञाने, ज्ञान क्षणभंगुर प्रकाश रूप है, सर्वभेद वर्जिते भी कोई भेद ही नहीं है क्या ज्ञान, भेदस्य सविकल्पकेन ग्रहात, सविकल्प से भेद ग्रह मिथ्या ज्ञान लक्षणाक्रांतम, मिथ्या ज्ञान लक्षण आक्रांत हो गया तद्भ्रांति रेव वेद ज्ञान इति न तद विशेष वस्तुता भेद वास्तव नहीं तरी प्रत्यक्षत्वा विशेषात सविकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष होकर के उसका यदि वो यदि भ्रम होगा तो प्रत्यक्षत्वा विशेषा निर्विकल्प में विभ्रांति सियाद शंका से नेत्य असंप्रतस्य तो सम्यक विषय असंप्रत जो ज्ञान हो तो सम्यक अब असंप्रत मतलब ग्राह्य ग्राहक भेद अस्पर्शी न भेद को स्पर्श नहीं करने वाला जो ज्ञान है सरस भंगुराख्यम प्रतीक्षण नष्ट होने वाला प्रत्येक रूपम वो सम्यक है स्वयं व्याकरण निर्विकल्प का मान होता है वो सम्यक न च ससंवेदनत्व विषय विषयत्व न आत्मसंवितर ग्राह्य ग्राहक भेद से स्वस्ने व सत्वन स्वात्मन विक्रिया विरोध ससंवेदनत्व विषय विषयत्व न वही विषय हो जाएगा आत्मा और संवित ज्ञान में आत्मा विषय और ज्ञान में आत्मन संवित्ति यदि मानेंगे विषय विषयत्व न आत्मन संवित्ति विषय का ज्ञान अपना ज्ञान यदि अपने माने विषय विषय स्वसंवेदन मानेंगे तो ग्राह्य ग्राहक भेद से स्वस्मय सत्व न ज्ञान में तो भेद है और स्वयं अपने सात्वनी विक्रिया विरोध अपने आप को ग्रहण करेगा तो विरोध होता है भेद होना चाहिए स्वसंवेदन होगा स्वयं अपने ग्रहण करेगा एक में विषय विषय भाव वो नहीं होगा ग्राह्य ग्राहक भेद से स्वस्मय सत्व न तो एक में ग्राह्य ग्राहक भेद आ जाएगा स्वात्वनी विक्रिया विरोध इति न विक्रिया विरोध सब आपत्ति देते बौद्धों के विरुद्ध में पूर्व पीछे कहते हैं कोई विरोध नहीं अनादि सोपादान लब्ध जड़ वैलक्षण है न रूपादि अर्थ प्रकाशक स्वभाव से जायमान ज्ञान से संप्रत से स्वसंवेदनत्व व्यवस्थापना अनादि सोपादान बल उपादान के बल से प्राप्त होता है उपादान पूर्व ज्ञान जड़ विलक्षण है जो ज्ञान है जड़ से विलक्षण है रूपादि अर्थ प्रकाशक स्वभाव से ज्ञान रूपादि अर्थ प्रकाशक स्वभाव है जायमान ज्ञान से स्व संप्रत से वो स्व विषय किसी के साथ संप्रत नहीं स्वसंवेदनत्व वही स्वसंवेदन ज्ञान है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला निर्विकल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है यथा विज्ञानम जड़ रूपेभ्य व्यावृतम उपजायते यमेव आत्मसंवित्तिर अस्य या जड़ रूपता जड़ रूपेभ्य व्यावृतम विज्ञानम उपजायते जड़ विषय विषय व्यवहार भेद होता है जड़ से भिन्न ज्ञान उत्पन्न हुआ यही आत्मसंवित्ति है या अजड़ रूपता ज्ञान अजड़ रूप है वही ज्ञान हो गया तथा च अविषयत्वा तस्य न भ्रांति वो विषय नहीं होता है इसे एक ही ज्ञान भ्रांति नहीं तद विज्ञानवादी मतम श्रद्धेयम इसलिए तस्मात विज्ञानवादी मतम श्रद्धेयम तन्मते सत्य मिथ्या विभागम आक्षिपति तो फिर सत्य मिथ्या विभाग क्या होगा ननु ननु विज्ञान मात्रे इसमें सम्यक मिथ्या तो धी गति निर्विकल्पे कथम ते स्याद वद भेदोत्र किं कृतः ननु अस्मिन् निर्विकल्पके विज्ञान मात्रे सम्यक मिथ्यात्वधिगति कथं ते स्याद् वद अत्र किं कृत भेद बोलो एके सतासि निर्विकल्प के सविकल्प के च ज्ञान मात्रे स्वीकृत ज्ञान मात्रे स्वीकृत निर्विकल्पे सम्यक्त्वं अन्यत्र मिथ्यात्वमिति ध्योर्व्यक्त्या ध्योर्व्यवस्था न युता ज्ञान मात्रे तद हेतु अभाव था तो ये हेतु क्या है मिथ्या सत्य मिथ्या के लिए ज्ञान मात्रे हेतु कुछ नहीं रहा निर्विकल्पे सविकल्प ज्ञान मात्र मान लिया निर्विकल्प के में सम्यक्त्व और सविकल्प में मिथ्यात्व ये ज्ञान में व्यवस्था नहीं होता है तो ज्ञान मात्र में वो हेतु कुछ नहीं रहा हेतु साधे थी हेतु से हेतु क्या है? तद हेतु अभाव, मिथ्यात्व होने के लिए सभी ग्रह ज्ञान में हेतु नहीं है, ज्ञान है थी। ज्ञान रूपम यथा शुद्धम क्षण चैवाव भासते विकल्पकम तथैव स्याद विभागस्तेन दुष्करः। यथा शुद्धम ज्ञान रूपम क्षण चैव भासते, ज्ञान रूप शुद्धवान होता है निर्विकल्पक, तथैव विकल्पकम स्यात्, विकल्पक सविकल्प ज्ञान भी ऐसे शुद्ध होगा। तेना दुष्कर विभाग, दुष्कर विभाग सविकल्प निर्विकल्प में सत्यमिथ्या विभाग दुष्कर। यथा ज्ञान रूपम विषोपप्लव विकलम, ज्ञान स्वरूपम शुद्धम, शुद्ध मतलब विशेष संबंध रही था, विषयपूर्व विकलम स्वरसभंगुरम पारमार्थिकम निर्विकल्प के अनुभूयते, तथा ज्ञान व्यतिरित ग्राह्यम घटादि सविकल्पे भाषमानम, सविकल्प तो भान होते पारमार्थिकमे युक्तम, वहाँ यदि निर्विकल्प में पारमार्थिक निर्विकल्प व्यतिरित नहीं, यहाँ ज्ञान व्यतिरित भान होता है तो भाषमानम पारमार्थिकमे युक्तम उपलब्धिरेव अबाधाच उपलब्धिरबाधाच। अतः सविकल्प निर्विकल्प को उत्तर विभाग आसीदि, हाँ विभाग क्या सत्य मिथ्या, तो उसका भी जो विषय भान होता है, जैसे निर्विकल्प ज्ञान मात्र भान होता है सम्यक हुआ, सविकल्प में विषय विशिष्ट ज्ञान होता है तो वो भी सम्यक होगा, तो दोनों में हेतु क्या रहा है? ये मिथ्या है कि सत्य होने के लिए दोनों भान होता है, सभी कर्म भानवान होता है तो पारमार्थिक, वहाँ ज्ञान से विषय उपप्लव विकल्प ज्ञान भान होता है पारमार्थिक हुआ, यहाँ विषय विशिष्ट सभी कर्म में भान हुआ ज्ञान से अतिरिक्त घट भान होता है वो भी पारमार्थिक होगा। अनिर्विकल्प ससंवेद हुआ, सभी कर्म भी ससंवेद होगा। हाँ वो जो निर्विकल्प ज्ञान है विशेष असंप्रत ज्ञान है, निर्विकल्प ज्ञान ये कैसे दृष्टांत बनेगा? तथा तो आगे तथा सविकल्पकम, यथा निर्विकल्पकम तथा सविकल्प, नहीं विषय भिन्न है, यहाँ कहते यथा निर्विकल्पकम ज्ञान है पारमार्थिक है, विषय विकल्प ज्ञान भान होता है, जैसे भान होता है वो पारमार्थिक हुआ, उसी प्रकार सविकल्प ज्ञान जैसे भान होता है घट ग्राह्य उससे भिन्न ऐसे भान होता है, ज्ञान से जैसे भान होता है ऐसे पारमार्थिक होना चाहिए, ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य होने से ये जैसे भान होता है जो भान होता है सब पारमार्थिक, वहाँ विषय सविकल्प विषय विशिष्ट भान होता है वो भी पारमार्थिक होना चाहिए, वो मिथ्या क्यों होगा? नहीं क्यों नहीं होगा प्रश्न होते, क्यों नहीं होगा? वो विषय विशिष्ट भान होता है, जैसे भान होता है ऐसे पारमार्थिक, यहाँ विषय रहित है भान होता है ये वास्तव है, ये कोई कहेगा विषय रहित कैसे ज्ञान होगा? ये तो भ्रांति है, दोनों का बाध नहीं होता है, उपलब्धि होती है, ज्ञान दिखता है वो विषय रहित ज्ञान जैसे अभ्रांत है शुद्ध है अबाध नहीं होने से, इस प्रकार ये ज्ञान भी है उसका बाध नहीं होता है, ये भी इस प्रकार पारमार्थिक होगा, विषय उसका सत्य होना चाहिए, मिथ्या क्यों होगा? यदि हम आप कोई कहेंगे विषय होने से मिथ्या है, वो क्या विषय नहीं होने से मिथ्या है, इसको क्यों मिथ्या नहीं कहेंगे? ये कोई युक्ति है? नहीं इतने सब विचार अभी नहीं है, अभी आगे आगे विकल्प करेंगे, उनके सो परिवर्तन आदि को लेकर नहीं, परिवर्तन होने पर तो वो तो कहेंगे सत्य ना, न्याय मत में क्या है बाध नहीं मानते, न्याय मत में बाध नहीं हो गया तो परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया? न्याय मत में जिसे कहते सभी का सभी विषय का ही ज्ञान होता है, निर्विषय नहीं मानते, निर्विकल्प ज्ञान एक अलग कल्पना करते, तो विषय है इसलिए मिथ्या है, वो तो वेदांत संस्कार से उनके संस्कार से हुई है, किंतु उसके विरुद्ध में आशंका है। जैसे निर्विकल्प ज्ञान पारमार्थिक, ऐसे सविकल्प ज्ञान भी पारमार्थिक होना चाहिए। भान होता है तो बाध नहीं हुआ, युक्तम उपलब्धेर अबाधाच, उपलब्धि हेतु और अबाधाच दूसरे हेतु। भासमानम सविकल्प के भासमानम पारमार्थिक में युक्तम उपलब्धेर अबाधाच, अतः सविकल्पक निर्विकल्पक और उत्त विभाग असिधि, एक मिथ्या के सम्यक। किंच घटादि मिथ्या इति ज्ञानम विज्ञानवादिनो न युक्तम, उनके पर उनके विरुद्ध में घटादि ज्ञान, घटादि मिथ्या ये ज्ञान हुआ। घटादि मिथ्या इति जो ज्ञान है विज्ञानवादी मत ठीक नहीं है। अत्र ही सम्यक्तम मिथ्यात्म वा, घटादि घटादि मिथ्या ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को सम्यक कहेंगे या मिथ्या कहेंगे बोलो, समय नहीं कहेंगे। अजय सम्यक नहीं हुआ तो घटादि मिथ्या कैसे सिद्ध होगा। अत्र ही सम्यक्तम मिथ्यात्म आद्य, ये तो सभी कल्प ज्ञान है। यदि से सम्यक है तो सभी कल्प मात्र से न मिथ्यात्म, घटादि ज्ञान जैसे घट मिथ्या नहीं हुआ, सभी कल्प मात्र से न मिथ्यात्म क्यों अस्य सम्यक, सभी कल्प मात्र सम्यक हो गया तो सभी कल्प ज्ञान मिथ्या क्यों। द्वितीय यदि कहीं मिथ्या है, घटादि विज्ञानम घटादि मिथ्या इति ज्ञानम मिथ्या है, तो घटादि मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ, घटादि मिथ्या इति ज्ञान। द्वितीय तो एतश्रेणी मिथ्यात्व से ग्राहक अभाव ग्रह, तो फिर यदि मिथ्या है घटादि, घटादि मिथ्या इति ज्ञान मिथ्या, तो ज्ञान ही मिथ्या हो गया तो घट में मिथ्यात्व से ग्राहक अभाव ग्रह, घट में मिथ्या तो फिर कैसे ग्रहण होगा। न च स्वयं ग्रह मिथ्यात्व का स्वयं ग्रह इतना न वृत्ति विरोधात्, न च ग्राहक अंतरम अन्य ग्राहक से ग्रहण होगा, तो अन्य ग्राहक ग्रहण है तो उसी में फिर मिथ्यात्व ग्रहण करने के साथ में दिया आपत्ति अनर्थित है। ये तो अभिप्रत्याय है इदमिति, इदमिथ्येति चैतस्मान मिथ्यात्वस्य कथं ग्रहः, विकल्पश्चेन मिथ्यात्वान् न चान्या गतिरस्तिव। इदं मिथ्येति च एतस्मात् मिथ्यात्वस्य कथं ग्रहः, इदम मिथ्येति घट ज्ञान होने पर तस्माद मिथ्यात्व से कथम ग्रह, इदम मिथ्यादि ज्ञान मिथ्यात्व का ग्रहण कैसे होगा। ये ज्ञान यदि कहेंगे विकल्प, विकल्प से न मिथ्यात्वात् न विकल्प से न मिथ्यात्वात्, विकल्प वस्तु शून्य कहेंगे विकल्प, ओ न न च अन्य गतिर अस्ति, जो विकल्प अभी शंका में किया था वही शंका है। ये ज्ञान यदि मिथ्या है तो मिथ्या तो विकल्प हो गया, विकल्प से न तो न मिथ्यात्वात्, वो विकल्प मात्र तो सम्यक नहीं है मिथ्या है, विकल्प मात्र मिथ्या हो जाए तो ये भी मिथ्या है, ये सम्यक नहीं हुआ, सम्यक नहीं होगा तो मिथ्या तो ग्रहण नहीं हुआ, न च अन्य गति नहीं तो घट को मिथ्या सिद्ध करने के लिए। ठीक है, मैं देखूँ उक्त ज्ञान से विकल्प मात्र पूर्व पक्षी कहता है बौद्ध, ज्ञान जो घटा घट इति मिथ्या, घट मिथ्या घटादि मिथ्या इति जो ज्ञान है वो विकल्प मात्र है, तस्य सम्यक तो मिथ्यात्म वा विकल्प नहीं पूर्व पक्षी कहता, उसमें क्या विकल्प करना, स्वयं विकल्प है, विकल्प में वस्तु शून्य है, इसमें सम्यक तो मिथ्या तो विकल्प नहीं होगा, ये तो शंका करता है। विकल्प चेत ये ज्ञान विकल्प है, चेत न सिद्धांत कहता है न, क्यों नहीं ओ मिथ्यात्वात् शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प इति स्थिति, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प हो जाएगा तो ये विकल्प कैसे होगा। इदम मिथ्ये इति ज्ञान से विकल्पति घट आदि मिथ्या इति ज्ञान यदि विकल्प हो जाएगा तो घटादि मिथ्या इसे सिद्ध नहीं होगा। घटादि मिथ्या इत्यस्य असत्वापत्ति घटादि मिथ्या इसे सिद्ध नहीं हुआ। घटादि मिथ्या इत्यस्य असत, क्योंकि विषय वस्तु शून्य है। असत इति हेतु मिथ्यात्वाद मिथ्यात्वात् सिद्ध कैसे होगा शून्य नहीं। यथा ते ग्राह्यम न अत्यंतम असद ग्राह्यम न अत्यंत असद भाषमानत्वात् यथा ते ग्राह्यम न अत्यंतम असत ग्राह्य अत्यंत असत नहीं है भाषमानत्वात् नापि सदैव ग्राह्य सदैव न बाधात यथा तव पूर्वपिच कहता है तुम्हारे मत में जैसे तथा ममापि इति चेत् नेत्या न च अन्यागति रति यस्माकम् आपके मत में इसे नहीं मानते मैं अनिर्वचन यथा ते नहीं नहीं ते ग्राह्यस्य तत्व हाँ सत सत्ता सत्ताभ्याम अन्यागति अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य तो अनिश्चित नहीं ते तुम्हारे में ग्राह्यस्य सत्ता सत्ताभ्याम अन्यागति सत्ता सत्व से अन्य गति आपके मत में है ही नहीं अनिर्वाच्य तो स्वनिष्ठ है। पाठ में कुछ अनिष्ट रीति थी गतिर गतिर के परे पर नहीं क्या सत्ता सत्ताभ्याम अन्य गतिर ये तो ठीक है ठीक है। उसके भाग के नीचे कुछ चिन्ह था क्या नहीं हाँ ठीक है नहीं ते ग्राह्यस्य सत्ता सत्ताभ्याम अन्य गतिर अनिर्वाच्यत्वानिष्टेर इति भाव तो केवल इकारति तो आप तो अनिर्वचन नहीं मानते हो तो हमारे जैसे इसे नहीं कर सकते हो। किंच सर्वत्र क्षणभंगे सम्यक मिथ्यादि विभागा सिद्धि सब क्षणभंग है तो सम्यक मिथ्यादि विभाग सिद्ध नहीं होगा। ग्राह्य ग्राहक आदि अयोगात ग्राह्य ग्राहक आदि है ही नहीं है कि इत्याह मिथ्ये इति मिथ्या मिथ्या विकल्पो ही स्थायित्वे वस्तुनो भवेत् क्षणवादे विनष्टानां कस्य किंकेन गृह्यते मिथ्या अमिथ्या विकल्प ही स्थायी वस्तु न स्थायित्व भवेत् क्षणवादे सर्वेषां विनष्टानां मध्ये कस्य केन किम गृह्यते सौ नष्ट हो गया कौन किसका किसका ग्रहण कर गया। उक्त हेतु द्योति ही शब्द मिथ्या अमिथ्या विकल्प ही स्थायित्व स्थायित्व ही देते स्थायी रहेगा तो ही होगा क्षणभंग नहीं होगा। विनष्टानामिति निर्धारण से विनष्टानामध्ये केन किम कस्य गृह्यते पूर्ववादी उत्तर देता मैवम मैवम बाधात्व मिथ्यात्व सिद्धेस्यान्मृगतो यवत् बाह्यस्याप्यग्रहो बाधान् न तु स्थिरतया मतः मैवम बाधात्व मिथ्या तो सिद्धि मृग तो एवत मिथ्या बाध होने से मिथ्या है। बाह्यस्यापि अग्रहो बाधात बाह्य का ग्रहण नहीं होता अबाधात न तो स्थिरतया स्थिरतया मिथ्या तो नहीं है स्थिरतया अग्रह क्या नाम है बाधो मिथ्यात्व प्रयोजको मिथ्यात्व के प्रयोग बाधा न स्थिरत्व अस्थिर होगा तो मिथ्या ऐसा नहीं अक्षण भंग है ना स्थिर हो तो मिथ्या इतना मृग तृष्णिका दो तथा उपलब्धि मृग तृष्णिका में क्या है, वो बाध उनसे मिथ्या है, बार बार दिखता है। बाह्यश्चर्थ स्तंभादि स्वावय भेदाभेद्याभ्याम दुर्गुणत्वाद बाध्यते, बाह्यो भी बाध्यत्वाद मिथ्यात्म। श्लोक दिया बाह्यस्यापि अग्रह बाधात, बाह्यस्य बाधात अग्रह, अग्रह मतलब सत्यत्व अग्रह, भेदाभेदान दुर्भणत्वात् बाध्यते तेन मिथ्या। दृष्टान्ते बाधस्य मिथ्यात्व प्रयोजकत्वं परस्यापि इष्टमित्यः। दृष्टान्ते बाधस्य मिथ्यात्व प्रयोजकत्वं, मिथ्यात्व का प्रयोजक है बाध, परस्यापिष्टं बाह्यस्य अपि अग्रह बाधात्। बाह्य का ग्रहण नहीं होता क्योंकि बाह्य का बाध हो जाता है, बाह्य वस्तु उनके अनुसार विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य वस्तु का ग्रहण नहीं होता है, वो बाध हो जाता है। न तो स्थिरतया, स्थिरतया मिथ्यात्व तो नहीं, अग्रह ऐसा नहीं। दृष्टान्त में बाध से मिथ्यात्व प्रयोजक तुम परस्यापिष्टम है, बाह्यस्यापि अग्रह बाधात्। ज्ञान अन्यत्वेन इष्टत्वयाद्यर्थस्य बाधात् अनुपादानम्। ज्ञान अन्यत्वेन इष्टतया, इष्टत्वयाद्यर्थस्य मरुभूमि स्थल में ज्ञान अन्यत्वेन इष्ट जल अर्थस्य बाधात् अनुपादानम् अग्राह्यम्। बाह्यर्थवादिनो अपि मतं, बाह्यर्थवादी की भी मानते हैं, बाह्यर्थवादी भी यहाँ मानते बाध होने से अनुपादानम्, तो बाध से मिथ्यात्व निश्चय हुआ। न ग्राहकादि स्थिरत्वेन, ग्राहक स्थिर होने से तन मिथ्यात्व ऐसा नहीं। मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए स्थायी वस्तु होना चाहिए, सिद्धांत ने पहले कहा था, विकल्प ही स्थायित्व वस्तु न, स्थायी होने से मिथ्यात्व ऐसा नहीं हुआ, बाध होने से हुआ। न ग्राहकादि स्थिरत्वेन तस्य मिथ्यात्व। अतस्तंबादावपि क्षणिक ज्ञान अतिरिक्ततया दुर्निरूपे, क्षणिक ज्ञान से अतिरिक्त निरूपण नहीं होने से बाध होगा, बाधात मिथ्या, मिथ्याता मिथ्याता मिथ्यात्व। तो स्तंभ में भी मिथ्यात्व बाध होने से, बाध कैसे, वो क्षणिक सदस्य निश्चय नहीं होता है बाध। हाँ, और इधर सत असत नहीं होते बाद हो गया, क्षणिक होने से बाद हुआ नहीं, नहीं क्षणिक ज्ञान से अतिरिक्त से निरूपण नहीं हुआ स्तंभ, ज्ञान से अतिरिक्त घट स्तंभ आदि ज्ञान से भिन्न कर निरूपण नहीं होता है, इसे बाद हुआ नहीं। जो ज्ञान क्षणिक है उसे अतिरिक्त रूप से निश्चित नहीं होने से बाद हुआ, नहीं कि मिथ्यात्व निश्चय होने के लिए स्थायी होने से मिथ्यात्व होगा। पूरा पूर्व विरुद्ध में कहा, कोई मिथ्यात्व आदि अमिथ्या विकल्प करेंगे स्थिर होना पड़ा, स्थिर होने की आवश्यकता नहीं मिथ्यात्व आता। मरुमरीचिका में स्थिर होने पर भी तो बाध होने से मिथ्या है जल। क्षण बाधे विनष्टाना मिथ्यात्र उत्तम चौद्यम आदते, विनष्टानम क्षणवाद विनष्टानम कस्य किम केन गृह्यते, ये उत्तर आशंका उसका लेते। ननु ननु ध्वस्तस्य मिथ्यात्व सिद्धि कथम हेष्यते, नैवं दृष्टत्वतो सिद्धेर दृष्टेनानुपपन्नता। ननु ध्वस्तस्य कथम मिथ्यात्व सिद्धि इष्यते, प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है, घट विध्वस्त हो जाता है, वो मिथ्या कैसे सिद्ध हुआ। नैवम दृष्टत्वात् सिद्धे दृष्टि न अनुपन्नता, प्रत्यक्ष दिखने से वो दृष्टि में अनुपन्नता नहीं, कैसे। भ्रांतार्थ ग्राहको बाधति काले भी नष्ट अनष्टवाद, भ्रांतार्थ ग्राहको घट है भ्रांत अर्थ तस्का ग्रह घट ज्ञान, बाधिकाले भी नष्ट अनष्ट, बाधिकाल में घट ज्ञान नष्ट हो गया या नहीं हुआ। नाद्य यदि नष्ट हो गया असत तन मिथ्यात्व बुद्धि असिधिर। बाधक काल में घट ज्ञान नष्ट हो गया, घट ज्ञान नष्ट हो गया तो उसे मिथ्यात्व की सिद्धि कैसे होगी? मिथ्यात्व बुद्धि असिधिर। बाध ज्ञान काल में घट ज्ञान यदि नष्ट हो गया तो उसे मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। न च अन्य से तद्धिर, अन्य में उसका ज्ञान नहीं होगा। अदृष्टे रजतादु अन्य से उदासीनियात, अदृष्टे रजतादु अन्य ज्ञान, अन्य को ज्ञान नहीं होता मिथ्या तो। ज्ञान जिसको बाध करते हैं, नेदम रजत में इदम रजत अनुवाद करके निषेध करते हैं। इदम रजतम का अनुवृत्ति करके बाद का अनुवाद अनुवाद करके निषेध करते हैं, तो अनुवाद हुआ ना। वो बाद ज्ञान क्या है? हाँ, नेदम रजत इदम रजतम, पूर्व जो ज्ञान हुआ था उसका अनुवाद करके निषेध किया जाता है। नहीं, वहाँ क्या हुआ? बाधक ज्ञान काल में बाध ज्ञान है, रहता है, उसका अनुवाद किया गया। नेदम रजे इदम रजतम न इदम रजत, उसका पहले ब्रह्म ज्ञान हुआ था उसका अनुवाद करके निषेध करते हैं वेदांत में। तो जिस ज्ञान के निषेध करे उसके लिए उसका अनुवाद करके निषेध करते हैं, और नहीं रहेगा तो निषेध कैसे होगा? श्रुति ज्ञान के साथ है श्रुति यम नेदम रजतम, नेदम रजतम श्रुति यम। वो रजत ज्ञान पूर्व क्षण में था तो तभी आगे एकदम सती उसको स्मरण करेंगे, अनुवाद करके निषेध करते हैं। उनके अनुसार पूर्व का अनुवाद भी कैसे होगा? पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान में विषय विषय है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपने तो अंतकरण में उसका वासना संस्कार स्मरण हो जाएगा, उनके कोई पदार्थ नहीं रहने के लिए। असत तन मिथ्यात्व बुद्धि सीधे, न च अन्य से तद्धिर, अन्य को उसका ज्ञान नहीं होगा। अदृष्टे रजता दो, रजत जिसने नहीं देखा है, अन्य से अवधासन्यात, रजत ज्ञान जिसको नहीं हुआ अन्य ज्ञान से उसके मिथ्या तो कैसे निश्चय होगा? न द्वितीय, यदि अनष्ट कहेंगे बाधा काल में बाधा ज्ञान रहेगा तो क्षण भंग नहीं होगा, क्षण भंग भंगात बाधान मिथ्यात्व तो यादो दृष्टत्वाद। पूर्व पिछले कहेगा जो मरुचि का जल है बाध से मिथ्या तो दिखा एष्टव नहीं दृष्टि अनुपन्नाम, दृष्टि अनुपन्नाम नहीं, दृष्टि व अनुपत्तिरा पता था, जो अनुपपत्ति कहते दृष्टि से ही अनुपपत्ति नष्ट हो जाएगा। समाधते नैवम दृष्टत्व सिद्धांति बौद्ध पूर्वपिशी कहता है नैवम दृष्टत्व सिद्धे मिथ्या तो सिद्ध है तो दृष्टि अनुपन्ना न बाधान मिथ्यात्वस्य ते भी समतत्वाच। पूर्वपिशी कहता है आप भी बाध से मिथ्यात्व मानते हो, नानुपपत्तिर्द्भाव्या इत्याह बाह्यवादे भी मिथ्यात्वम ज्ञान बाधेन जायते स्थिरस्यैव हि मिथ्यात्वम नचेदं राजशासनम्। बाह्य बाधेपि ज्ञान बाधेन मिथ्यात्व जायते, बाह्य बाध पदार्थ मानेंगे तो ज्ञान का बाध हो गया तो मिथ्यात्व हुआ, और स्थिर से वही मिथ्यात्व न चेदम राजशासन, कि स्थिर होगा तो मिथ्या होगा तो नहीं होगा, कोई राजा की आज्ञा नहीं है। बाधात मिथ्यात्व स्थिर से विशेषम आशंक्य, बाध से मिथ्या होगा स्थिर से इति विशेष आशंक्य, स्थिर से मिथ्यात्व इति न राजशासन। एक संतति पतित ज्ञानाना कल्पित एकत्व अंगीकाराद, कल्पित एकत्व एक संतति पतित ज्ञानाना कल्पित एकत्व अंगीकाराद, उसमें एकत्व मानते कल्पित एकत्व। भ्रांतत्वयादेर बाध काले, भ्रांतत्व का जो बाध होता है कल्पित एकत्व भंग ज्ञान न मिथ्यात्व सिद्ध्यति। मानते थे क्या बाद काल में कल्पित एकत्व भंग ज्ञान न, कल्पित एकत्व भंग ज्ञान न मिथ्यात्व सिद्ध्यति। एकत्व जो कल्पित था उसका भंग हो जाएगा। अनेक अनेक ज्ञान बार बार वही उठाते, एकत्व कल्पित है, ज्ञान भिन्न भिन्न है। जलम जलम जलम ज्ञान भिन्न भिन्न है, उसे कल्पित एकत्व है। उस कल्पित एकत्व ज्ञान करके फिर मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं। भांतत्व आदर बाध काले कल्पित एकत्व भंगी ज्ञान है ना, कल्पित एकत्व को नष्ट करने ज्ञान है ना मिथ्यात्व सिद्ध, तेरे मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। जो कल्पित एकत्व भंगी, एकत्व भंगी को एकत्व को नष्ट करने वाले ज्ञान, एकत्व वाले भंगी, भंग तो नष्ट होता है, रह भंगी प्रकार अर्थ होता है क्या? एकत्व एकत्व भागी ज्ञान है ना, पाठ भेद है। हाँ, मतलब जो कल्पित एकत्व वाले ज्ञान उसी से मिथ्यात्व निश्चय हुआ। कल्पित एकत्व भागी ज्ञान है ना मिथ्यात्व सिद्ध थी। एकत्व भागी कहने से एकत्व भंगी कहें तो एकत्व प्रकार प्रकार वाला, एकत्व प्रकार वाला ज्ञान है ना, उसमें कल्पित एकत्व ज्ञान से मिथ्यात्व सिद्ध थी। न जो तादृश ज्ञान सती स्थिरत अभावात कुत मिथ्यात्व बुद्धि अभाव, तादृश ज्ञान तो होने पर स्थिरत्व नहीं होने से, स्थिरत्व अभाव कृत स्थिरत्व नहीं होने से मिथ्यात्व बुद्धि अभाव होगा। इतने न बाध हो तो मिथ्या है, अस्थिरत्व अभाव कृत मिथ्यात्व अभाव इतने न तस्माद क्षणिकत्व भी ग्राहक आदेर घटादि मिथ्यात्व अविरुद्धम। ग्राहक आदेर क्षणिकत्व ज्ञान क्षण के होने पर भी घटादि मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, बौद्ध मत हुआ। पूर्वपक्षम उपसंहति इत्यादि इत्यादि कल्पना प्रत्ययिकात्म्या ज्ञान हेतुजा विभीषिका इमा सर्वा वेदवर्त्मानुगामिनां इत्यादि कल्पना प्रत्येक एकात्म अज्ञान हेतुजा, एकात्म अज्ञान हेतुजा कल्पना इमा सर्वा विभीषिका वेद वर्तमानुगामी नाम, वेद मार्ग में चलने वाले के लिए ये विभीषिका है, भय कारण ना देखा नहीं, किंतु उसका उत्तर देंगे। 94 हाँ ठीक है ओम।